Evet, evet. Kayacak zaten. Orada gözleri var. Kaç kere girdi oraya? Biz burada hep bak yürüyüşe çıktık. Buraya görünce buraya döndük. Orada yürüyoruz her gün. Tabii ki bölgedeki bazı vatandaşlarla da konuştuk. Camiye ihtiyaçlarının olduğunu söylüyorlar. Kim söylüyor bunu? Dolu cami, dolu oğlum. Her taraf cami. Kim diyor? 100 metre ileride camimiz var. İleride 100 metre ileride camimiz var. Buraya bu camiyi koydukları an yavrum zaten bizler emekli insanlarız. Hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Evet. Ama bizler uyku ilaçlarıyla uyuyoruz. Artık yaşlandık, 72 yaşındayım. Ben sabaha karşı dalacağım an niye caminin hocanın ezan sesiyle uyanayım? Zaten duyuluyor. Yani bunlar sinir verici şeyler. Bıraksınlar da şu son anlarımızı biraz rahat yaşayalım ya. Anladım. Yani ezan sesinin sizi rahatsız edebileceğini düşünüyorsunuz. Hayır evladım etmez olur mu? Ama Müslümanız elhamdülillah. O başka. Her yerde ama camimiz var. Ama ezan sesi değil burada. Arkadaşım biraz şey yaptı. Hayır, yani hayır, ezan beni, sesi değil kesinlikle. Hayır ezan sesi beni rahatsız eder. Ben uyku ilaçlarıyla uyuyorum. Yani kulağımın dibindeki rahatsız eder. Ama, yoksa diğer camilerdeki katiyen. Müslümanız elhamdülillah. Bir de oğlum neden hayır diyen halkın sesine hiç kulak verilmiyor. Hep bunlardan yana olanlara veriyor. İşte efendim biz gazeteci olarak biraz önce bahsettiğiniz binin yanında bulunan mescide gittik. Vatandaşların dışarıda namaz kıldıklarını görüntüledik ve çıkan vatandaşlara da röportaj yaptık size sorduğumuz gibi. O vatandaşlar diyorlar ki efendim biz oranın cami olmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi biz zorlu şartlarda namaz kılıyoruz. Camiye ihtiyacımız var diyorlar.